نسأل الله العافية والسلامة. Kihakika masala haya ni masala ya kielimu na yanahitaji utulivu na ufafanuzi na umakini katika kuyaendea. Sasa hivi nilivyoeleza tu, ukitazama utaona kwamba leo haitoshi. Maelezo haya tu utaiona leo kwamba haitoshi. Wakati nikiendelea kuyatafiti ya masala na nikiandaa majibu dhidi ya Abu Eid, Sheikh Muhammad Eid, Allah muongoze katika usawa na atuongoze sisi pia, atuongoze sisi na yeye. Nililazimika au kusikilizishwa maneno ya ndugu mmoja akiitwa Abdul Majid Abdullah, au hapa Pongwe maarufu anamuita Majidi. Kijana wa hapa Pongwe alikwenda kusoma katika huko Shamsia, kadhalika Shamsul Maarif. Akizungumzia kadhia ya Arafa, kwamba na una mbona msikilize huyu, vipi huyu, watu wa kutumia vipi huyo, nikaona ngoja nimsikilize asemaje. Yeye ametoa sehemu kama tatu au nne hivi, lakini uhakika sasa nimesikiza sehemu mbili, sikutaka kuendelea tena mbele katika yale aliyoeleza. Bwana niliamua kumsikiliza, sikutaka kumdharau, nikasema ngoja nimsikilize, huenda nikapata faida aongee au azungumze kitu gani, kwa sababu majibu yake yakaelekeza moja kwa moja kwangu. Naonekana ni mambo yamepita karibu mwaka mzima, kama mwaka hivi au miezi tisa, akiwa alizungumzia swala la Arafa. Sasa mimi nikamsikiliza, lakini sikuweza kufika mwisho, kwa sababu nimegundua kwamba mzungumzaji hakuwa amejiandaa katika kujibu imada. Kwa hiyo itakuwa ni moja mambo mawili, ima hakujiandaa vizuri au ni bado hajakuwa na umakini wa kutafiti masala kielimu. Pingine pia ikawa uwezo labda wa kielimu katika mambo, kwa sababu ukiangalia katika mazungumzo yake utakuta mazungumzo yana kasoro kubwa sana, hasa katika fani za adabu al-bahthi wal munazara. Hizi ni adabu za bahthi na munazara, yani mnapoingia katika mjadiliano juu ya kadhia fulani kuna adabu zake, adabu za kiutafiti na majadiliano, na hasa katika milango ya taratibu al-munazara fi taqsim, kwa sababu unaweka pa zile adabu kwamba mtu unapotaka kujadiliana na mtu mwingine, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa umakini, usiwe na jazba, na umakini wa kuyahakiki maneno ya yule mpinzani wako, yahakiki mara mbili mbili, asemaje huyu, akusudia nini. Hili jambo la kwanza, na kama maneno ameyanukuu kutoka mahali fulani, basi wewe watakiwa uyapitie ile maneno, uyathibitishe kwamba yapo, nakli hii ni musaddaq, muhakkak, nakli hii hapa paliponukuliwa ni sawa au hakuna usahihi. Sasa jambo hili linahitaji maarifa mapana ya kuvitokezea vitabu. Naweza kuambiwa hadithi hii kaipokea Bukhari, hakuna hiyo, hamna hadithi kama hiyo. Kumbe ni uwezo wako tu na umelikosa jambo hili. Na watu wengi wanakosea hapa. Mtu anaweza kuyakataa maneno kwa sababu tu yeye hajayaona, kwamba hilo haliko bwana, hamna kabisa kabisa. Lakini uwezo wake wa kuyatafiti mambo umekuwa ni finyu. Sasa katika adabu al-bahth wal munadhara, katika masala ya taratibu al-munadhara fi taqsim, ni lazima uhakikishe kwamba mpinzani wako ameyanukuu maneno, yani kule alikuwa nukuu, uyathibitishe kwamba yapo au hayapo. Na kama yapo, je, yapo kama alivyoyanukuu? Yataka uwezo mzuri tu wa kuvitafiti vitabu. Nasema kuna watu wengi wana tatizo hilo, na janga hili au tatizo hili pia limemkumba Abu Eid katika masala ya kuhakiki maneno ya mpinzani wake. Yeye amekosa hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu usipohakiki hili utajenga hoja zako katika msingi hewa. hautaweza kuthibitisha hujja, hoja zako zote zitaporomoka kwa sababu umekosa katika adabu za bahth na munadhara. Sasa sitaki kurefusha maneno. Nakumbuka mimi katika nilipozungumzia masala ya Arafa nilinukuu maneno kutoka kwa al-Imam Muhammad ibn al-Khatib au Muhammad al-Khatib al-Sharbini rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake hiki Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fadhil Minhaj. Ni kitabu hiki maneno niliyanukuu yalikuwa katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 428. Kwanza yeye akababaika katika hili. Sijui kama yapo, inawezekana pia kama hayapo au hayapo, lakini mimi niliona mimi akarua kwenye kitabu al-Hajj kwenye ukurasa wa 670 akayasoma maneno hayo. Kwamba mimi niliona mimi ni haya. Aliona yeye ni ankona, vipi mbona kama hajajiandaa? Mimi nimesema maneno haya katika Mughni al-Muhtaj ya al-Imam al-Khatib al-Sharbini. Kiataja ile maneno na nadhani nitaja na juzuu na ukurasa. Sasa yakababaika akayasoma maneno mengine akayafafanua, hatujalie kwamba na hayo yapo, akarudi katika maneno haya. Aliporudi katika maneno haya akaita tatizo jingine kubwa zaidi. Sasa yeye akaanza kukosoa kwa sababu mimi nimesoma ibara ya yaumu arafata huwa al-yawm alladhi yu'arifu an-nasu fihi, alafu nikayasoma maneno ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala kwa sababu nikuja wa fi riwaya yu'arifuna fihi, yu'arifuna kwa tashdid, riwaya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Na hivi ndivyo alivyotaja al-Khatib al-Sharbini. Asema hapa ilikuwa sawa sawa isemo ya'arifun. Kama nile siku unaijua. Watafsiri vipi? Ya'arifuna fihi. Kama unajua hiyo ni siku ya Arafa. La, si hivyo. Yu'arifuna fihi ndio sawa sawa. Lakini mwisho akababaika, asema lakini hata hii pia itakuwa sawa. Yu'arif na ya'arif zote sawa, lakini itakuwa yu'arif kwa maana ya kuitangaza. Mimi niliposikia maneno yale nikafunga ile audio yake, sikutaka kusikiliza tena. Atajibizana na wenzake huko. Nikaona sisi turudi kwa Abu Eid tu. Si kila anayesema ajibiwa. Na ndio maana watu wengi wanazungumza tu wasikiliza, msikilize huyo. Hamna wakati wa kusikiliza, waacha tu. Wajua kwa maneno yake haya yatarudi kwake mwenyewe. Kwa sababu hakuna jambo baya kama mtu kuzungumza bighairi ilmin. Ikawa wazungumza jambo pasi na ilmu, wataka kusemea umma pasi na kujiandaa kielimu. Tukisema hivyo haina maana sisi tuna elimu kubwa kweli kweli kuwashinda watu wote. La. Lakini zungumza kitu unachokijua, ulichokithibitisha. Una maarifa nacho, lakini kama una babaiko katika jambo, basi lijue kwanza alafu ndio useme. Kwa sababu yatakiwa kwamba al-ilmu kabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kutenda. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini usikurupuke tu kutaka kuanza kuwajibu watu na hivi, kumbe mwenyewe maneno hujaelewa. Basi tujalie kwamba lakini hapa ilio laiki, hapa laiki vipi? Sasa kawaulize vizuri walimu wako, je, yuarifu iko na riwaya Imam Shafi imekujaje? Rejea kwenye vitabu, kwenye Mughni al-Muhtaj ya al-Khatib al-Sharbini. Nirudi kwa Abu Eid, tusimpotezee muda Abu Eid. Abu Eid alipoanza kuizungumza maudhi, naona muda unaenda tu haraka haraka. Kwanza alianza kuzungumza kwa majigambo kwamba mawahabi kazi yao wanadanganya watu kwa kutaja namba za vitabu. Namba za vitabu ni pesa bwana. Wewe ukiwa na pesa unaweza ukanunua semi trailer nzima leo. Kwa kuhusu hoja za Sheikh Kassim Mafuta, nataka wanafunzi muniazime masikio na wale watu wa ilmu waniazime masikio, kwa sababu Sheikh Kassim Mafuta anacheza na ufahamu. Hakuna haja ya kumtajia maroba ya vitabu, ingawa mizigo ipo. Maana mizigo hii ipo Fathul Bari, ndio mzigo huu na mapande mengine yako huku. ukiangalia hiyo al-majmu' al-sharh al-muhadhabi ndio mzigo wenyewe huu upo na mizigo mingine kadhaa hapa imejaa mezani, lakini hiyo sio tija. Tija unaelewa vipi hizo ibara, ndio tija. Na nataka mawahabi waelewe, mawahabi kazi yao wanawadanganya watu kwa kutaja namba za vitabu. Namba za vitabu ni pesa. Ukiwa na pesa uwezo kanua semitola nzima leo nyumbani, ikawa kuna semina udiki nyume nyume inashusha vitabu. Hoja sio hiyo. Hoja ni vile vitabu unavielewa vipi. Yeye anataka kusema kwamba kutaja namba, zile namba za vitabu unazozitaja ni za uongo, hayo maneno hayamo, kama vile anataka kuishiria hilo, lakini ameshindwa kulisema hilo wazi kwa sababu atathibitishiwa kwamba yamo. Kutaja namba za vitabu ni jambo muhimu sana. Unaposema umeyatoa maneno haya wapi? Na ndio maana vitabu vimewekwa namba, au wewe unajui kwa sababu gani vitabu vimewekwa namba? Si wangeandika tu aya zimewekwa namba, kwa nini? Kwa hiyo ni jambo muhimu katika bahthi kutaja namba za vitabu. Lakini nafikiana na wewe, si kila aliye na vitabu ajua kuvisoma. Na pia nafikiana na wewe, si kila anayejua kusoma basi anajua kufahamu. Hili jambo lipo. Mtu anaweza kusoma vizuri lakini akawa hafahamu anachokisoma. Hilo lipo. Lakini pia si kila anayefahamu, nukta nyingine lazima ujue, si kila anayesoma ibara akafahamu ana uwezo wa kufanya utafiti wa haki. Na wewe umeukosa utafiti huo. Uwezo huo huna wa kufanya bahthi ya kiilmu. Na ndio maana utaona labda katika masala ya mwezi muandamo yamezungumzwa katika Fathul Bari katika baadhi ya chapa. Chapa nilionayo ya Dar es Salaam Riyadh. Iko mjalladi wa 4 tu. Kwa hiyo mimi nitakuja na Fathul Bari mjalladi wa 4. Wewe umeweka mjalladi Fathul Bari yote iko pale mbele. Hii hapa mzigo huu hapa. Hakuna haja ya kumtajia maroba ya vitabu ingawa mizigo ipo. Maana mizigo hii ipo Fathul Bari ndio mzigo huu na mapande mengine yako huku. Haya juzu ya 10 yazungumzia nini katika mambo haya? Ni kwamba kutaka ile kutisha sasa kwamba na vitabu haya mengi kabisa. Si juzu ya 4 tu ungechukua hiyo ukaiweka hapo. Sasa masuala ya kiutafiti, mtu kufanya bahthi katika jambo la kiilmu ni jambo muhimu sana, ni elimu moja muhimu sana. Lakini maalasaf watu wengi elimu hii hawaisomi na wengine hawasomeshwi. Ilmu an manhajul bahth, masala ya mfumo wa utafiti wa kielimu, ndio haya matatizo ambayo yanajitokeza katika mjitamaa wetu. Mtu kashikilia kauli za fulani, aona kwamba ndio hoja, na asome kitabu ila atafute hoja ya kumpinga fulani. Ni utaratibu wa kijinga kabisa, unapelekea kuua elimu. Kwa hiyo kama ni talibul ilmi, usiwe na utaratibu huo kwamba utafuta masala fulani tata tu kwenye hivyo vitabu, kwingine kote hujui. Kwa kuna masala fulani maktabu, yamu hayo wewe hujui na vitabu unavyo. Talibul ilmi hawi na mna, talibul ilmi ni mtu wa kusoma na kadhalika kufanya utafiti kwenye vitabu, kujua kitabu hiki chazungumzia nini, kimeandikwa mwaka gani, mfumo wake ukoje, taratibu zake zikoje, masaili gani nitayapata wapi. Leo kuna mtu ukimpa Musnad Imam Ahmad kumwambia nitafutie hadithi fulani, hawezi kuitafuta. Si mtu kwa kijima wanafunzi shekhe. Tuyache mambo haya. Tukirudi katika nukta hii kwamba kuthibitisha mwezi, kuthibitisha kwamba ikhtilafu juu ya mwezi muandamo ni ikhtilafu ya tanawu na sio katika ikhtilafu za tadad. Ikhtilafu za tanawu ni zile ikhtilafu ambazo haingizwi kwenye upotovu mtu anayekhalifu katika hizo, katika hilo. Yani anayekwenda aliyeshika msimamo huu ni sawa, na anayeshika msimamo huu pia ni sawa, yani hakuna la makosa katika hayo mawili. Na mara nyingi ni kama vile masala, kama yale masala yalitokea wale maswahaba waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Bani Quraidha, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia asiswali mmoja wenu asri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Kuna ambao waliswali njiani baada ya asri kufika, na wengine hawakutaka kusimama kuswali mpaka wakafika kwa Bani Quraidha, na wote wakawa wamepatia. Na masala ya yule mtu ambaye alitayamam, watu wawili, mmoja alitayamam kwa sababu kukosa maji, wote walitayamam kwa sababu kukosa maji, wakaswali swala ile kwa tayammum. Ha? Kisha walipopata maji ule mwingine akatawadha tena na akaswali tena akarudia ile swala. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia yule wa kwanza ambaye ameswali kwa ile tayammum na hakurudia swala, akamwambia asabta sunna, wewe umeipatia sunna. Na wewe ule swali kwa ukarudia tena, akamwambia walakal ajru marratain, wewe unapata ujira mara mbili, ile ya kwanza na ile ya pili. Hii inaitwa ikhtilafu ya tanawu, zile ni namna namna tu, masala haya faa na haya faa. Kuna watu wengine katika walinganizi wanatumia hadithi hizi kuzipeleka, yani kuyapeleka kuleta kama ndio ushahidi mpaka katika ikhtilafu ambazo ni za tadad, ikhtilafu katika masala ya kiitikadi hasa, wakaleta maneno haya, masahaba pia walikhtalifiana, masahaba walikhtalifiana kama masala kadha, na Mtume akawapasisha wote. La, si sawa. Ikhtilafu za tadad ambazo unakhalifu dalili ya kisheria dhahir shahir, na ni katika masaili ambayo watu wameafikiana juu ya usawa wake, hayo sasa hapo mtu huingizwa katika upotevu. Kwa mfano masala ya qadar, alimanu bil qadar, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alitabarra ana qadariya, akawaambia wale watu walikuja, waambieni kwamba ulaika anasema hum buraa'u minni wa ana bari'un minhum, waambieni hao watu kwamba wao wako mbali kabisa na mimi, nimeepukana nao na mimi na wao wameepukana na mimi. Kwa nini? Na wale ni Waislamu, kwa sababu wamepinga qadar. Na hivyo hivyo atakaye khalifu sunna, jambo la sunna iko dhahira imesimama, yeye akapinga dhahiri shahir kwa inad. Sasa masala ya mwezi mwandamo si katika masala hayo, bali katika masala ya tanawu, na ikhtilafu hii ni ikhtilafu ya zamani, si ya jana na juzi. Na ndio maana Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika hii Fathul Bari juzuu ya 4 ukurasa wa 158 mpaka 59 anasema waqad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika 'ala madhahiba, na wamekhtalifiana maulamaa juu ya jambo hilo au katika jambo hilo juu ya madhehebu nyingi, ala madhahiba, kwa khilafu iko. Amelitaja hili kisha akazitaja zile khilafu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, na amenukuliwa na al-Imamu Muhammad bin Ali al-Shawkani katika Nail al-Awtari na wengineo wakanukuu kwamba jambo hili lina khilafu, na wanaochuoni wamekhtalifiana. Nukta ya pili ni sababu ya kuzungumzia jambo hili. Sababu ya kwanza, kwa sababu jambo hili linafungamana na ibada, kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kulipa kipaumbele jambo hili, kwa sababu ni jambo linalofungamana na ibada, ibada za haji, ibada za saum, masala ya idda, masala kadha, masala mbalimbali yanafungamana na jambo hili, jambo la mwandamo wa mwezi au mwezi mwandamo. Sababu ya pili ni katika masala ya kielimu. Kwa tunapofanya utafiti na upembuzi wa kina katika jambo hili, tunazidisha ilmu na kujifunza na kujizidisha maarifa. Tunapoyazungumza masala haya, watu wanapata faida, wanapata maarifa kadhalika. Jambo la tatu, au sababu ya tatu, tunalizungumzia jambo hili kwa lengo la kutoa mchango wa kielimu na maarifa katika kupunguza migogoro na mifarikiano au mifarakano, kwa sababu watu washafarikiana, kufarikiana kupo, na mpaka sasa kumekuwa na makundi mawili makubwa kabisa katika swala la mwezi mwandamo duniani, sizungumzi Tanzania, duniani. Kundi la kwanza utaona linazingatia mwezi mwandamo wa popote, mwezi utakapoandama popote ukathibitishwa kwamba umeandama, basi wao hufunga au wakafungua. Kuna kundi hili lipo, na si kundi dogo la kulidharau kusema viji watu vijijitu tu, la, ni kundi lina watu wasomi na watu mbalimbali, watu wengi tu, na lilianza jambo hili kidogo kidogo kidogo kidogo, kwa kuwa upande mmoja labda haukutoa hoja zenye kukinaisha, na jambo likawa lazungumzwa kijaziba. Nataka kuambia kitu kimoja, masala haya yalipoingia mwanzo katika miji yetu humu, yalipoingia masala haya mwanzo katika miji yetu, wale waliokuja nayo walichanganya na mambo mengine yakazungumzwa haya katika sura ya jaziba sana na ukali. Ikahesabika kwamba wewe ukikubali hili ukawa wafunga na mwezi wa popote, wewe ni mtu wa sunna, na ukikataa wewe khurafi. Na wale upande wa pili likuwa hawakujiandaa, walishtukizwa na hoja pengine, pakawa pazungumzwa hoja nyingi. Nakumbuka hata siku moja palitokea hapa Pongwe, mtu mmoja akaja akasema, kwanza sisi na Maka tuepishana siku mbili. Maka huko kama vile Maka iko mbinguni. Siku mbili. Sasa akileta hoja kwamba sisi siku mbili, sisi tuko katika mstari mmoja, mmoja akaleta atlas ile ya kuonyesha kwamba mistari ile longitude, kuonyesha kwamba wale wako katika nyuzi ya 45 mashariki mwa Greenwich. Na sisi ndio hivyo hivyo, kwa masaa yetu ni mamoja. Ah, ondoa atlas ya kwa darasa la 4 hapa. Basi kama bishano hiyo katika sura hiyo, si mabishano ya kielimu hivyo. Kwa mtu anaona kwamba shehe wangu anambia sisi na Maka tutapishana siku mbili. Kivipi sasa? Kumbe sio siku mbili, kanidanganya. Aingia huko. Unanifahamu? Kwa hiyo sura ilikwenda katika hali ya vurugu mechi hivi. Watu walikuwa hawajajiandaa, walikuwa washindana mara nyingi. Kauli za tolewa wasema hivi, mara wengine watembea na vitufe vyao. Dunia iko hivi na vile. Lakini watu wangetulia katika jambo hili kwa umakini, wasingefikia huko. Na ninakumbuka katika hili pia, katika hali hii, mwaka fulani mwanzoni mwa miaka ya 90 kama mtanikumbusha, mimi nalikumbuka hilo. Wakati ule mufti wa Tanganyika wa Tanzania na shekhe mkuu wa Bakwata ni Sheikh Hamid bin Juma bin Hamid al-Buhri rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Watu waliukataa mwezi. Umeandama, mwezi umetoka kuingia Ramadhani, umeshaandama. Wao wasema leo sisi ni bado, sisi bado. Leo ni 29 mwanzo kabisa, bado. 29 hivi au 30, lakini waliukataa mwezi wa kuingia Ramadhani. Ilipofika mwezi 28, Tanzania sehemu nyingi mwezi ukaandama, watu wakauona, na mimi niliuona. Watu waliona mwezi. Nani anakumbuka ile jambo? Mwezi ukaandama bwana. Wale waliofuata kumfuata mufti wakafunga siku 28. Wale waliosema mwezi wa popote wakafunga siku 29. Jambo lile lilichangia kwa kiasi kikubwa sana kuwarudisha nyuma watu wengine. Kuna do kumbe shehe sasa atalipa mwenyewe. Maana shehe mufti alikuja akasema watu walipe. Utalipa wewe mwenyewe. Tabidi wa Islamu mlipe siku moja ama mtalipa wewe. Nadhani hili litakuwa linakumbukwa leo ikitokea kwa watu wazima, wanalikumbuka jambo hili lilitokea hapa nchini. Kwa hiyo vitu kama hivi vikawa vimechagiza katika kuzidisha huu mfarakano na kuona kwamba mbona kama tutatua michanga ya macho hivi, tutababaishwa. Kwa nini watu wakataa mwezi? Bali katika mwaka mmoja palitokea hapa Tanga Idi tatu. Kuna watu walitangulia, wale watu wanaosema mwezi wa popote. Lakini pia mwezi ukawa umeonekana maeneo Tanga sisi au Kivumbitifu huku na maeneo mengineyo katika maeneo ya Tanga. Pia mwanzo miaka 90 ile. Kwa hiyo watu wa mji wa Tanga na miji mingine na Tanzania kwa ujumla wakafungua siku ile. Ile watu watamta tu Shamsia. Watu wamekuja na miaruma yao na makoti siku ya Idi. Allahu Akbar, Allah. Shehe akatoka, kuna nini huko jamani? Ambua Idi, ndenze nuni Idi kesho. Idi ikawa kesho yake kweli. Kwa Idi ya kwanza, Idi ya pili, Idi tatu. Vitu kama hivi vimeleta mazingira ya watu kuona kwamba mbona kama jambo watu hawako nalo serious hivi, wenye mamlaka na wenye kulisimamia ili jambo, likachangia kwa kiasi kikubwa sana kuwapa nguvu wale wanaosema mwezi unapoandama hususan Saudia. Hiyo ndio ukweli. Mwezi unapoandama popote hususan Saudia, kwa sababu wale mabwana wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika suala la mwezi muandamo. Hawataki, wako serious yani. Hawataki mzaha. Kwa hiyo watu wakajiweka hivyo, imani ikawa imetoka kwa watu, kwa wale waliopewa mamlaka. Na mambo mengine yametokea karibuni hapa. Mfano, watu labda wako baharini au wako mashambani. Mtu kwa shamba huko porini, huko mbugani, ameuona mwezi, Huku shekhe atangaza, asema, sisi tushafunga taarifa za mwezi. Saa mbili usiku, amefunga taarifa ya mwezi. Wafungaje? Mtu akwambia sisi watu wa Kibiti huku tuko mahali fulani tumeuona mwezi, sema ah sisi tumefunga hizo taarifa, atupokee tena taarifa za mwezi. Bali hili la juzi hapa la mwezi wa Ramadhani lilitokea Kenya, watu wameuona mwezi, watu wamekaa kwenye kikao, tena watu ni masufi wengine, makadhi na watu wake, watu wameuona mwezi. Sasa makadhi anakaa anajadiliana, anapokea simu huku na kule, jamani vipi huko, vipi, ifika saa tatu, saa ngapi, watu wakachanguka. Mmoja katika wale waliokuwepo aletiwa taarifa, bwana sisi tumpigia kadhi apokei, na wewe tumekupigia upokei, lakini tuna taarifa hapa kwamba tumeuona mwezi. Kadhi asema mimi sitangazi. Ah shehe, tangaza bwana, mwezi ndio umeonekana. Mimi sitangazi, fungueni nyenyewe. Nikaita balbala, nadhani zikarushwa hapa, ikarushwa maneno mengi, watu wakitafunana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo vitu kama hivi ambavyo watu wanaona kwamba hawako viongozi waliopewa mamlaka, kama vile hawako serious katika jambo hili, na ni jambo la ibada, watu wakaamua sasa kushika mahali ambapo pingine watapata unafuu katika jambo lao la ibada. Hapa pana nasaha, vizuri wale walikuwa na mamlaka wakatumia njia za busara zaidi katika kuwarudisha watu katika hali ya kawaida, ili watu wawe na imani na wao katika hili, na ili jambo lirudi kwa pamoja. Nikiendelea, sababu ya nne ni kuwekana sawa katika ufahamu, hususan kwa wale ambao wanayatumia masala haya kama ndio uchochoro na upenyo wa kuwatia watu kwenye upotevu. Kwa sababu jambo hili sasa ndio linatumika na kina Muhammad Eid kuwatia wengine katika upotevu, mawahabi kadha, mawahabi kadha, kama vile ni suala limetungwa na hao wanaitwa mawahabi. Lakini wakati huo huo wakikiri kwamba huko Saudia kwenyewe wao wanasema kila watu na mwezi wao, si ndio mawahabi wakubwa wale? Sasa hamulitazami suala hili limetokea wapi? Na kweli maulama wa Saudia wengi katika wao msimamo wao ni kila watu na mwezi wao. Sasa mwayahitaji masala haya ni masala ya kiwahabi, si masala ya kiwahabi, na wala si jambo la kutiana katika upotevu ambao kaita wapotoshaji. Kwa sababu katika maneno alikuwa akizungumza, alitaja kwamba sababu ya yeye kuzungumza mada hii, akataja katika sababu zilizompelekea kuzungumza, akataja historia pale kwamba yeye alizungumza miaka 10 iliyopita, kisha akaja mpotoshaji mmoja, yani wale ambao wanazungumza dhidi yake ni wapotoshaji. Sasa akajibu hoja, kisha isiji kafanywa hivi na hivi, akaja mpotoshaji mwingine. Kwa ajili hiyo basi, kwa leo nataka mfahamu misingi ya majibu yangu kwake. Kwa nini ninajibu kwake? Kwa nini najibu nini? Asili yake nini? Asili yake ni kwamba mimi niliwahi kuzungumza juu ya Arafa kuwa ni mwezi 9 mfungo 3. Zamani, zaidi ya miaka 10 nyuma. Baada ya kuzungumza hivyo, akatokea mpotoshaji mmoja akanijibu. Na aliponijibu akasema, kama anna alhajja muqayyadun biwukufi alhujjaji biarafat, wakathalika sawm muqayyadun biwukufi alhujjaji biarafat. Alisema hivyo huyo mpotoshaji. Na akaendelea akasema, na dunia nzima imekubaliana juu ya mtazamo wa saumu ya Arafa kwa kuangalia mahujaji, isipokuwa tu hapa Tanzania ambapo kuna watu unasun juhal ambao yabughuna an shuhra wa khalif turaf. Mpotoshaji huyu baada ya kusema hivyo, tukamuuliza, hayo maneno yako ni mazuri, yapatikana kitabu gani? Yeye bahati mbaya hakutaja kitabu. Yawaje mpotoshaji na haya ni masala khilafia, na wewe umesema kwamba mawahabi wao tabia zao wao hawaangalii masala khilafia, wao kauli yao mmoja tu, yao ndio haki na nyingine finnari. Mbona na wewe wenda na maslaki hiyo hiyo ya kuwatia watu katika upotovu, na hali ya kuni masala khilafia, na waliothibitisha ni ulama wa ahli sunna wal jamaa? Sasa upotoshaji huo waje vipi hapa? Haya, kadhalika wanatumia kama ni uchochoro wa kuwakashifu wengine, kudai kuwa wana elimu na maarifa pia vile vile wao, kuwatia wengine ujingani kwamba ni wajinga, na wengine pia huyazungumza masala haya, wengine Allah ndiye anayejua, lakini kuna watu wanazungumza masala kama haya kwa kutafuta umaarufu tu. Nukta nyingine ya tatu, tarehe ya Kiislamu. Vipi itathibiti tarehe ya Kiislamu? Ahlul ilmi wanathibitisha kwamba tarehe ya Kiislamu, tarehe itaingia kuwa leo mathalan ni mwezi mosi au mwezi pili kwa kuonekana mwezi mwandamo. Hii ni njia ya kwanza, lazima watu wauone mwezi biru'yatil mujarrada, kwa jicho hasa, na sio kama satellite huko na vitu gani, la, kwa macho hasa watu wauone. Kadhalika njia ya pili ni kukamilika siku 30. Kwa hiyo njia hizi ndizo zinazozingatiwa, na wala hapata zingatiwa hisabu za watu wa falaki. Na huu ni mfumo unatumika sana Libya na baadhi ya nchi. Watu wanapiga mahesabu yao kwamba mwezi utaandama siku fulani. Umeandama ndio hivyo, haukuandama ndio hivyo. Wao wanachoangalia ni hisabu zao tu. Na humu katika miji yetu watu huvumisha sana. Saudia wanatumia kalenda, hawaangalii mwezi muandamo. Hili si jambo la kweli. Kalenda iko ya takwimu ummil qura, iko kama ilivyo. Lakini kalenda ikiafikiana na mwezi muandamo, fabiha wa ni'ma. Ikikhalifiana, kalenda yacho pembeni. Ile ni katika udhibiti tu wa tarehe kwamba kesho, kesho kutwa na kadha wa kadha. Lakini inaweza kukhalifu au inaweza ikawafik. Na mara nyingi inawafik. Na nakumbuka mimi, hata yeye Sheikh Muhammad Idi anakumbuka mwaka wake wa kwanza kuja haji, jambo kama hili liliwahi kutokea kule Saudia. Na wao ndio katika watu waliokuwa wakisema sema. Sisi tumtazama tunaona kwamba huyu haelewi. Ulipoingia mwezi wa Dhulhijja, serikali ilikuwa haijapokea taarifa mpaka imefika tarehe tatu au tarehe nne, hawajapokea taarifa ya kwamba kuna mwezi umeandama. Taarifa haijatangazwa. Lakini sasa kesho kutwa ndio Arafa wakatangaza. Yaani bado kama siku nne hivi kwamba Arafa itafika, wakatangaza. Na wakaeleza sababu, kuna wavuvi waliokuwa baharini huko sehemu za Tabuk, walikwenda baharini huko wakauona mwezi. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2003. Tuko Makka. Wavuvi wameuona mwezi, kama ni wavuvi au watu wako baharini, wallahu aalam, lakini wameuona mwezi. Walipokuja pale usiku ushakuwa mwingi. Umekuja umerudi mjini sasa. Wakaenda sehemu zinazohusika, wakaenda kwa kadhi wa mji ule. Sisi bwana tuko baharini, tumeuona mwezi, mimi na fulani na fulani, kikundi cha watu. Wakaitwa katika hay'atu tahqiq wal iddia'i al'amma. Yaani ni kitengo kama vile kwa RCO vile. Lakini kiko chini ya kadhi sasa. Wakahojiwa. Ni muda sasa. Kila mmoja hujua, hujua mmoja mmoja, yule chumba kile, mwingine chumba kile, ili wapate kuoanisha maelezo yao. Walipomaliza ile tahqiq, wakachukuliwa na ndege wale watu, wakasafirishwa wakapelekwa Riyadh. Siku ya pili hiyo sasa, kadhi wa huku akampigia kadhi mkuu sasa, al-mahkama al-ulia. Hao watu bwana wana taarifa hii. Leo hii ni tarehe pili, lakini wao wanasema waliuona mwezi kabla. Kwa leo ni tatu. Unanielewa? Kwa hiyo kadhi akawapokea wale, wakahojiwa tena sasa. Kwa hiyo kule kuna hay'atu tahqiq wal iddia'i al'amma, makao makuu kama vile kwa DCI. Wakahojiwa pale mpaka jambo lilipokuwa liko sawa sasa. Wale ni makadhi na kitengo chao kimepewa mamlaka ya kufanya hivyo na kuhakiki masala kwa mujibu wa adilla, wana mamlaka ya kukubali mwezi. Wakapeleka taarifa kwa mfalme. Ndio mwenye mamlaka ya mwisho sasa. Bwana, sisi tulioliona ni hili, kwamba hawa watu wameuona kweli mwezi, na ni watu sisi hatuwatuhumu. Basi kama mwezi umeonekana, leo itakuwa ni tarehe nne. Badala ya sisi kusema tarehe tatu, nne ikatangazwa, jamani nne. Kwa badala ya Arafa kuwa ni siku ya Ijumaa, ikawa Arafa Jumamosi. Makhurafi walisema bala. Nakumbuka na Muhammad Idi alikuwa katika wale waliosema. Na wengine wakawafia kusema, ah, wajua wafalme, Arafa ikiangukia Ijumaa, waogopa watakufa, sijui mkufu nini, wengine wasema namna hiyo. Basi mambo ya kijinga kijinga. Na wale sasa angalia tubadilishe tarehe. Jamani, watu wana utaratibu ya kufuatilia mambo. Kwa hiyo hakuna swali la kuhesabu kwa kutumia falak. Suala linalozingatiwa ni mwezi kuonekana. Atakapouona mwezi wa kuingia Ramadhani, wanawachuoni wameshurutisha, baadhi yao wasema mwezi wa kuingia Ramadhani atatosheleza shahidi mmoja, na mwezi wa kutoka Ramadhani kuingia Shawali, yani mfungo mosi, lazima wapatikane mashahidi wawili waadilifu. Kwa hilo itakuwa mwezi wa Ramadhani umethibiti kwa saka kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mwezi wote utakuwa umethibiti. Idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru, mtakapouona mwezi muandamo fungeni, mtakapouona mwezi muandamo fungeni, na mtakapouona fungueni. Fa in ghumma alaykum faqdiru la, na ukifishwa juu yenu na mawingu basi ukadirieni. Katika riwaya nyingine imekuja fa in ughmiya alaykum, ukifichwa juu yenu na mawingu fa'uddu 30, basi hesabuni siku 30. Alhadithi hii imetaja Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Kwa hiyo hii ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, baada al-adhan.